wokół pustynia, ślady człowieka, idę po śladach, a tam na mnie czeka krwawiący anioł. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina 5.11, to była grupa Prodigy, utwór Narayan z płyty pod tytułem Fat of the Land, na okładce której znajdują się osobniki gatunku, który jest najliczniejszy na planecie Ziemi, a żeby wszystko było jasne, chodzi o kraby, pewnego rodzaju skorupiaki, które zamieszkują oceany. Jednak okazuje się właśnie na podstawie chociaż tej okładki, że nie gatunek ludzki jest tym najbardziej licznym, tym, który się najbardziej i najszybciej rozprzestrzenia. Najszybciej akurat w tamtym momencie rozprzestrzeniały się właśnie te kraby z okładki grupy Prodigy, która zresztą z perspektywy czasu, trzeba powiedzieć sobie szczerze, stosując syntezę różnych gatunków, stworzyła swój własny, rozpoznawalny i do tej pory jeszcze nie skopiowany. A przenosząc się na scenę polską, tak jak poranna kawa, zresztą już o której wspominałem wcześniej, boka zawsze jest na propsie, jak to mówi się młodzieżowym językiem, i utwór Secret Void. Thank you. i czuję się dobrze, tak śpiewał i zresztą do dzisiaj pozostał tak zarejestrowany James Brown, twórca takiej emancypacji, wyemancypowanej muzyki czarnych obywateli Stanów Zjednoczonych. Zresztą to się też przeniosło do Europy i w zasadzie Europa była dużo mocniejszym później ośrodkiem tej właśnie emancypacji. Dziś już w ogóle nie pamiętamy o takich rzeczach, które działy się w historii, ale James Brown, którego oglądałem w Operze Leśnej, zresztą na jednym z ostatnich jego koncertów, był zawsze sobą i w tym wypadku też wykazał się hartem ducha w wieku przekraczającym 80 lat, robiąc szpagat, proszę Państwa, śpiewał właśnie tą piosenkę I Feel Good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, that sugar is mine. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love no harm, and I feel nice, a sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, if I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good, so good, but I got you. So good, so good, but I got you. So good, so good, but I got you. No więc jeżeli czujemy się tak dobrze, jak James Brown śpiewał, to tego też Państwu przez cały dzień życzę. Bardzo dziękuję za wiadomości mailowe, które Państwo przysyłacie. Pozostając w klimacie właśnie, o nawet tam mi się tak ładnie zrymowało, które przysyłacie, pozostając właśnie w klimacie tego, co proponował James Brown, odniesiemy się do muzyki jazzowej, która w gruncie rzeczy była też taką wiodącą muzyką rozrywkową, tak jak dzisiaj gatunki, które zupełnie się akurat jakby nie odnoszą do tych, do tej estetyki, którą proponował na przykład właśnie w tym wypadku Eddie Harris i Listen Here. Thank you. To był Eddie Harris, który wchodzi jak podwójne espresso. Słuchacie Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia, a przed nami, choć nie jest to adekwatny tytuł do sytuacji, z którą byśmy chcieli mieć do czynienia o tej porze, bo lepiej jest zawsze być na czas i nadążać. Mimo to akurat tu przewrotnie tytuł brzmi odwrotnie. Nie nadążam i grupa Popsysze. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie.

48 minut po godzinie 5. Ja oczywiście Państwa zachęcam do euforycznego podejścia do tego dnia, mimo że pogoda może nie nastraja zbyt optymistycznie, ale proszę Państwa, ileż ciekawe się rzeczy dzieje na świecie, nie tylko w skali naszego kraju, ale w ogóle globalnie. Można tak to wszystko sobie zinterpretować, żeby naprawdę wytłumaczyć sobie, że jest wszystko okej i będzie lepiej, bo przecież inaczej być nie może. Dlatego też postaram się podkręcić trochę atmosferę. Włączymy wyższe ciśnienie Queens of the Stone Age i No One's Know. Tak jak wszystkie prawa korporacyjne każą nam stosować się do zaleceń naszych pryncypałów, tak i też w życiu codziennym, w każdej komórce najmniejszej, rodzinnej, ktoś jest dowodzącym, ktoś wykonuje rozkazy, może być też układ partnerski, ale akurat piosenka jest o takim bardziej wysublimowanym sposobie traktowania się nawzajem pod tytułem Kombinat zespołu Republika. Ja również teraz już wiem, że właściwie powinienem się z Państwem pożegnać. Realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, wydała Magdalena Trzaska, prowadził dla Państwa z największą przyjemnością Jędrzej Kodymowski. To była trójka Państwa Budzi, a na sam koniec Justyna Święż ze swoim pięknym głosem i zespołem Rysy zaśpiewa dla Państwa Przyjmij brak. Do usłyszenia. Zamknij.